przykład telewizor Samsung 65 cali za jedyne 2499, taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj bezprzewodowy odkurzacz Tefal Flex za jedyne 899, taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 sierpnia, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dwa ostatnie samoloty przywiozą ewakuowanych z Afganistanu. Polska kończy akcję. Utrzymuje się tendencja wzrostowa zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby znów było ponad 200 nowych przypadków. W Krakowie nie będzie referendum w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich. Ze względów bezpieczeństwa Polska kończy akcję ewakuacji z Afganistanu. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz zapowiada dwa ostatnie loty z tego kraju. Po głębokiej analizie wszelkiego rodzaju raportów dotyczących bezpieczeństwa nie możemy już dłużej ryzykować życia naszych dyplomatów, naszych wojskowych. Zasadnicze cele tej misji zostały osiągnięte. Dwa ostatnie samoloty, które mają wylądować w Warszawie, przywiozą polskich dyplomatów i żołnierzy. W sumie Polska wywiozła z Afganistanu ponad 850 osób. Ponad 40 tysięcy testów na obecność koronawirusa wykonano ostatniej doby w naszym kraju. Badania potwierdziły 234 nowe przypadki COVID-19. Ten trend w dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy. Tygodnie na dzień widzimy, tych nowych przypadków jest coraz więcej. 5 osób zmarło niestety z powodu zakażenia koronawirusem. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polsce wykonano dotąd blisko 36 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Komunikacji miejskiej w województwie śląskim może grozić paraliż, ostrzega Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Przewoźnikom organizującym transport publiczny coraz trudniej znaleźć kierowców chętnych do pracy. O szczegółach Kamil Jasek. Zdaniem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności kandydatów do pracy zniechęcają niskie zarobki i wysoki koszt niezbędnych kwalifikacji. Jeśli sytuacja się nie poprawi, przedsiębiorstwa komunikacyjne mogą stanąć przed koniecznością zawieszenia niektórych linii i ograniczenia połączeń. Taki problem dotknął m.in. PKM Tychy, które w tym miesiącu zawiesiło dwie linie i ograniczyło kursy dwóch kolejnych. W ciągu trzech miesięcy z pracy zwolniło się 7 kierowców. Obecnie przedsiębiorstwo poszukuje 20 nowych pracowników. To nieodosobniony problem. W zależności od miesiąca i liczby dni wolnych w PKM Katowice brakuje od 30 do 40 kierowców. 15 nowych osób od ręki należałoby zatrudnić także w Gliwicach. W ocenie Solidarności barierą zniechęcającą do podjęcia pracy są m.in. wysokie koszty uzyskania prawa jazdy i uprawnień do przewozu pasażerów, które wynieść mogą od 8 do 10 tysięcy złotych. Zdaniem Solidarności, by pensje kierowców mogły wzrosnąć, konieczne są podwyżki stawek za tak zwane wozokilometry, według których poszczególni przewoźnicy rozliczają się z zarządem transportu metropolitalnego. W Krakowie nie będzie referendum w sprawie organizacji Igrzysk Europejskich. Tak zdecydowali miejscy radni. Do tego wydarzenia sportowego zostało zbyt mało czasu, mówił radny PiSu Michał Drewnicki. Organizowanie tego za 5.12, gdy tak naprawdę już odliczamy miesiące do samego wydarzenia, jest po prostu zbyt późnym terminem. Gdyby teraz Kraków wycofał się z organizacji Igrzysk, stałby się takim niepoważnym partnerem. Pomysłodawca przeprowadzenia referendum, radny Łukasz Gibała, zaznaczył, że to mieszkańcy powinni zdecydować o organizowaniu tak kosztownego przedsięwzięcia. Moim zdaniem to jest smutny dzień, ponieważ oznacza to, że po raz kolejny ważne decyzje dotyczące naszego miasta zapadają ponad głowami mieszkańców. Ze względu na to, że ta impreza generuje ogromne koszty i ze względu na jej wątpliwy prestiż, ja w takim referendum zagłosowałbym przeciwko organizacji w Krakowie Igrzysk Europejskich. Igrzyska Europejskie to nowa impreza sportowa, która skupia rozgrywki kwalifikujące do właściwych Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostwa Europy wielu dyscyplin. Pierwsze odbyły się w Baku w 2015 roku, drugie igrzyska odbyły się w Mińsku. Polska będzie trzecim w historii gospodarzem tej imprezy. Igrzyska w Krakowie mają się odbyć w 2023 roku. Po 75 latach Alitalia przechodzi do historii. Włoskie linie lotnicze przestaną istnieć za 3 tygodnie. Firmę przejmie spółka z udziałem Skarbu Państwa, która od jutra rozpocznie sprzedaż biletów na loty po 15 października. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. ITA, Italia Trasporto Aereo, zatrudni 2800 pracowników, czyli zaledwie 25% obecnego personelu Alitalii. Zapewnia jednak, że w przyszłym roku przyjmie do pracy blisko 6000 zwolnionych. Oznacza to redukcję personelu o 1/3. Flota ITA będzie liczyć 52 samoloty, o połowę mniej niż obecnie. Alitalia przynosiła straty od 20 lat, w pewnym okresie 1 000 000 euro dziennie. Próby ratowania linii lotniczych nie powiodły się. Unia Europejska zgłaszała kilkakrotnie zastrzeżenia, że linie lotnicze Alitalia korzystają z niedozwolonej pomocy finansowej państwa. Jednak w lipcu Unia wyraziła zgodę na przejęcie Alitalii przez ITA. Nie jest jeszcze jasne, czy ITA będzie korzystać ze znanego w całym świecie logo Alitalii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Krzysztof Łoniewski. 4 wygrane, 1 porażka. Z takim bilansem nasze siatkarki kończą fazę grupową w Mistrzostwach Europy. Porażka przydarzyła się dzisiaj w spotkaniu z gospodyniami Bułgarkami. Polki uległy w Plovdiv 1-3 i zajęły drugie miejsce w grupowej tabeli. Ich rywalkami w meczu o ćwierćfinał, pierwszym meczu fazy pucharowej, będą Ukrainki. W Igrzyskach Paralimpijskich drugi medal dla Polski wywalczył Adrian Castro. W rywalizacji szablistów na wózkach sięgnął po srebro, jak przystało na prawdziwego sportowca, kręcił nosem. Jest powód radości oczywiście, no medal jest medal, ale apetyt był na złoto i ostatnia walka jest przegrana, więc no, brakuje trochę do pełnego sukcesu i radości. Troszkę błąd strategiczny myślę w tym finale i ta walka kosztowała mnie naprawdę dużo sił i jego zresztą chyba też z tego co widziałem. No jest gibki, dynamiczny i ciężko z nim było powalczyć w tych warunkach. Mówił Adrian Castro. W świecie futbolu sporo mówi się o determinacji Realu Madryt w sprowadzeniu Kyliana Mbappé. Świadczy o niej suma zaproponowana Paris Saint-Germain za napastnika reprezentacji Francji. Królewscy mieli wyłożyć na stół bagatela 160 milionów euro. PSG mówi mało. Te informacje łącznie z kwotą przekazał opinii publicznej dyrektor sportowy PSG Leonardo. Starsi kibice pamiętają doskonale Brazylijczyka jeszcze z występów na boisku. Jego rodak Mateusz Cunha za niespełna 30 milionów euro zamienia Hertę Berlin, gdzie o miejsce w ataku rywalizował z Krzysztofem Piątkiem, na Atletico Madryt. Tymczasem Harry Kane położył kres plotkom, że jeszcze w tym oknie transferowym przeniesie się z Tottenhamu do Manchesteru City. Dziś poinformował, że w tym sezonie będzie nadal biegał po boisku w trykocie kogutów. W kraju mały niepokój w Zabrzu. Przez kilkanaście dni w treningach Górnika nie będzie uczestniczył Łukasz Podolski, ma koronawirusa. Czuje się podobno dobrze. Kwarantanny od bębni w Niemczech. Tam poddał się testowi, który miał wynik pozytywny. Kończymy kolarstwem. Primoż Roglic wygrał 11 etap Vuelta Espania. Słoweniec zwyciężył w dwóch poprzednich edycjach tego wyścigu. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu ciągle Norweg od Christian Eiking, który skorzysta z wczorajszej wywrotki Roglicia, ale ten na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na razie w całym wyścigu jest 3, Rafał Majka 23. Znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Czwartek pochmurny i deszczowy. Najchłodniej będzie w Suwałkach 14 stopni, w Kielcach i Katowicach 16, a w Warszawie i Łodzi 17, w Poznaniu 18, najwięcej 19 stopni. Pokażą termometry we Wrocławiu i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak. Tak. Takty. Łagodne. Łagodne takty Trójki. Czas zacząć. Właściwie ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem tę płytę. Wyszła co prawda spory kawałek czasu temu, ale no właśnie, Jazz Nauru. Sama nazwa piosenki Aznawura zaprzęgnięte w swing i w jazz. No właśnie, jego wspaniała muzyka, to co potrafił zrobić na scenie, jak przyciągnąć publiczność, jak ją oczarować w tej klasycznej dziś, uznajemy, piosence francuskiej to jest jedna strona medalu. Ale po latach zaprosił znakomitych jazzmenów. No zaprosił, tak, ale to nie oni dziś się pojawią w roli głównej. Jest taka jedna piosenka, która właściwie pojawiła się na początku kariery Aznavoura i jest przy nim i pozostanie na zawsze. For me, for me, formidable. Aznavour, Charles Aznavour. You are the one for me, formidable. You are my love, very, véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Désirable, je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire. Langue de Molière, toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me. Avec ton air canaille, canaille, canaille, how can I love you? You are for me, formidable. Charles Aznavour w tej piosence chyba jako jednej z nielicznych połączył Anglię z Francją. A wiadomo, że jedni z drugimi nie za bardzo się kochają. Ale w tej piosence coś się dzieje. Poza tym gra słów. Can I, can I, can I, can I. To jest z kolei po francusku. To jest can I. Gra słów, zabawa słowem, a jednocześnie melodią. No pozostaniemy przy nieco bardziej już spokojnych, bo to na początek taki roznoszący troszeczkę nas przykład, co można zrobić z piosenką, wydaje się, że starą, ale w nowej aranżacji. Tym razem spotkali się dwaj genialni muzycy, Duke Ellington i Johnny Hodges, ale reszta, Billy Strayhorn, Joe Jones, Verda Marshall, Roy Eldridge i Ben Webster. I ta wspaniała, swingująca ferajna przedstawi nam teraz Just a Memory. Thank you. Nie wypada tak zachwalać. Ale kiedy dwóch takich czarusiów, Ben Webster i Johnny Hodges, nie można powiedzieć, że oni się ścigają, tylko po prostu tak niebywale czują tę muzykę i słyszymy, jaką frajdę, przyjemność sprawia im to współbrzmienie. To naprawdę spora frajda. No i oczywiście Duke Ellington, który tam muska klawisze fortepianu. Wszyscy panowie po prostu cudownie złożyli się w tym nagraniu. Oscar Peterson chyba jako pierwszy nagrał płytę poświęconą piosenką Franka Sinatry. I tu jest mały problem, bo niektórzy uważają, że to są takie kurtuazyjne projekty. Nie. Po prostu znakomici muzycy cenili głos Franka Sinatry. Do płyty Oscara Petersona z piosenkami, czyli właściwie z tematami piosenek Franka Sinatry, na pewno powrócę, ale dziś ktoś inny. James Moody. Zarówno grać będzie na saksofonie, jak i zaśpiewa. I to właśnie, że śpiewa, ma swój niebywały urok. To jest takie mruczando. A poza tym, no, w pewnym wieku docenia się też pewne tytuły. Young at Heart, bez względu na czas, młody wciąż w sercu, w jego rytmie. Na pewno jest nim James Moody. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. Doo-dee-bee-bee-dee-bo-doo-doo-dee-bee-bee. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. Bee-dee-bee-dee-dee-bo-doo-dee-bee-bee-bee. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, look at all you'll derive out of being alive. And here's the best part, you have a head start if you are among the very young at heart. Które zyskują miano standardów. Do standardów naszych oczywiście powrócę, bo to jest temat łagodnych taktów programu trzeciego i on się pojawi. Ale w tej chwili taki standard, który należy do całego świata. Szukałem nagrania, które najlepiej odda charakter, bez jakichś, nie chodzi mi o udziwnienia, tylko szukania i rozbudowywania pewnych tematów, które zawsze można znaleźć w tym podstawowym pomyśle, w tej podstawowej melodii, harmonii. No właśnie, skupić się tylko na tym, co kiedyś kompozytor bez rozbudowywania kolejnych fragmentów zaproponował muzyką i znalazłem. Chodzi mi o standard Body and Soul, a proponuję go dziś Państwu w wykonaniu, no, pod przewodnictwem, powiedzmy, Colemana Hawkinsa. Mm-hmm. Saksofonistów czarujących nas tym instrumentem, właściwie tym, co wydobywają z pod klawiszy tego drewnianego instrumentu. Kiedyś sam się ze zdziwieniem dowiedziałem, że to instrument drewniany, no, ale to chodzi o ustnik. No, to nieważne. Ważne, co czujemy w tym przypadku, jeżeli chodzi o Body and Soul. Bardzo rzadko zdarza się, że tytuł piosenki nie ma nic wspólnego, nie pojawia się jako fragment tekstu. Piękne polskie słowo, ale go użyję, szlagwort, właściwie jest przynależne do budowania historii danego utworu. Potem mówimy fragment i już wiemy. Czasami też tak się zdarza, że to nie to główne zdanie albo tytuł zapamiętujemy, ale jakieś jedno zdanie, czy też puentę całej piosenki. Tu zastanawiałem się, dlaczego ten tytuł akurat tak brzmi. Za chwilę Cassandra Wilson zaśpiewa piosenkę Closer to You. Natomiast tam w tekście jest I got a little closer to you. No właśnie, ale może to państwo rozstrzygnął. Cassandra Wilson. How soft a whisper can get when you're walking through a crowded space. I hear every word that you said. I remember that every day. I get a little bit closer to you. Closer to you. of the days that I won't get back. I won't hear you cry, I'll hear you lie. When it's quiet, I don't hear a thing. I can always hear you breathe. You know there's nowhere else that I wanted to be, but be there. I'm sorry too, but don't give up on me. And just remember that when you were asleep, I got a little bit closer to you. Closer to you. Closer to you. Closer. Sandra Wilson i w ogóle cała ta muzyczna oprawa wokół Closer to You. Jeżeli w ciągu kilku ostatnich lat pojawił się jakiś głos, który przyciągnął moją uwagę, to jest to niewątpliwie głos Gregor Portera. Merry Go Round. Follow me around. Get up on my merry-go-round. Follow me around. Get up on my merry-go-round. You might choose the one that's light blue. The golden one seems like it's new. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Follow me around, get up on my merry-go-round. Follow me around, get up on my merry-go-round. The golden one might seem nice to you, and I might be rusty, not new. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Just imagine a life filled with wild rides and tricky games. Popcorn smells on carousels, hot hearts a roast, rollers coast all night long. Just imagine a life full of lots of pretty dreams. Have a toast, if I may boast. We'll spin around without a scream. Oh, here we go. I may boast, we'll spin around without a scream. Whoa, follow me around, get up on my merry-go-round. Follow me around, get up on my merry-go-round. You can choose the golden one too. I hope that I'm good enough for you. You can change your horse, but that don't change the course of my love. Follow me around, follow me around and around and around and around and around and around and around and around. I najwyższy czas łagodnych taktów Trójki na nasz standard. Hołownia i Pulcyn grają warsa, gdy szczęście podaje ci dłoń. Szala znawór. Mruczał Moody. Gregor Porter czarował ukrytą potęgą głosu. A ten głos sprzed kilku lat... Ciekawe, czy państwo pamiętają Jeffrey'a Smitha. Za chwilę z triem wspaniałej Shirley Horn usłyszymy temat sprzed wielu lat. Co prawda dopiero północ się zbliża, ale to zetknięcie nocy z dniem, no właśnie, jak w tej piosence. When the night turns into day, Jeffrey Smith. Just let me be the one to hear the silent wish you south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the time of your day, all the nickels and the dimes of your day, let the reasons end. All begin and end with me. I want to see your face in every kind of light. Fields of dawn and forests of the night, and when you stand before the candles of your cave, just let me be the one. Those tomorrows waiting deep in your eyes, in a world of love you in your eyes,